আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জিতনে সাথী ইধর উধর খড়ে হ্যায় মজমে মে আকর জুড় যায়। আজ কা হামারা ইয়ে প্রোগ্রাম হযরত মৌলানা রফিক আহমদ সাহাব বরোডভি কা থা। হযরত সফর উমরা কে লিয়ে তশরীফ লে গয়ে হ্যায়, ইস ওয়াজহ সে আপস মে মশওয়ারা কিয়া ওর সবই সাথীয় মৌলানা ফয়াজ আহমদ সাহেব লাতুরি কিরাই দি। আলহামদুলিল্লাহ হমনে দাওয়াত দি, মৌলানা দাওয়াত কবুল কি, আজ আপনার সামনে তশরীফ লায়ে হ্যায়। হযরত সে আজিজানা দরখাস্ত হ্যায় হযরত তশরীফ লায়ে আপনে মলফুজাত সে হম সবকো মুস্তাফিদ ফরমায়ে। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل إلى كافة الناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال تعالى في موضع آخر ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال تعالى في موضع آخر وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنا ثمرة دعوة أبي إبراهيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يؤشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه ومساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال تعالى في شأن حبيبك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگان دین اور عزیز نوجوانان اسلام پسے پردہ بیٹھ کر سننے والی ماؤں اور بہنوں اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے مختلف مقامات سے تین آیات کریمہ اور سرور کائنات تاجدار مدینہ آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو اہم فرمان مقدس تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں اور یہ امت آخری امت، کم و بیش 124,000 انبیاء کرام میں کوئی نبی ایسے نہیں ہے کہ جس نبی کو کسی نے مانگا ہو، یہ صرف خصوصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی کہ آپ خود فرما رہے ہیں کہ انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، کہ میں جو دنیا میں آیا ہوں یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ایسے ہی دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا نہیں کی کہ اللہ محمد الرسول اللہ کو دنیا میں بھیج دے، بلکہ ان کے دعا کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، لیکن اس انداز میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے پہلے اتنے خطرناک اور اتنے عظیم امتحانات لیے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ امتحان لینے والا اللہ ہو تو امتحان کتنا بڑا ہو سکتا ہے، اور ہر امتحان میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے 100-100 نمبر پورے حاصل کیے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جہاں سے آپ کا فاؤنڈیشن ہے، جہاں سے بنیاد ہے، جہاں سے اساس، کہ انسان اپنے معاشرے کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے قبیلے کے اندر پلتا ہے تو گھر کے اثرات اس کی زندگی پر آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے ایسے گھر میں جنم دیا، ایسے گھر میں پیدا کیا کہ ان کے باپ آزر جو خود بت بناتے تھے اور بت بنا کر بیچا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پہلا امتحان لیا کہ میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ بیٹا اپنی ماں باپ کے کہنے میں رہتا ہے یا میرے کہنے میں رہتا ہے۔ چنانچہ اچانک حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی 6 سال کی عمر ہے، 6 سال کی عمر میں اپنے امی سے پہلا سوال یہ کر رہے ہیں کہ امی یہ بتاؤ کہ میرا خدا کون، کہا کہ تمہارا خدا تمہارا باپ آزر ہے. کہا میرے باپ آزر کا خدا کون ہے؟ کہا کہ اس کا خدا نمرود. کہا نمرود کا خدا کون ہے؟ تو کہا کہ بیٹا یہ بات آج کے بعد اپنے زبان سے نہیں نکلنی چاہیے, ورنہ تمہارا باپ تمہیں جینے نہیں دے گا, تمہارا گلا دبا کر تمہیں مار دے گا. اب ماں مایوس تھی اور پریشان کن بھی تھی کہ اتنا چھوٹا سا بچہ اور اتنا بڑا سوال کر رہا ہے, جو ماں کے لیے ایک بہت گہری سوچ تھی. نمرود جب رات میں یہ آزر جب رات میں گھر پر آتا ہے تو دیکھا کہ اپنے بیوی کا چہرہ بڑا پک پڑا ہوا ہے. پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ آج ہمارے بچے نے ایسا سوال کیا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا سائنسداں, بڑے سے بڑا فلاسفر اور بڑے سے بڑا پڑھا لکھا انسان آج کے دور میں یہ سوال کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا ہے. تو آزر لے کر بیٹھا اور پوچھنے لگا تو وہی جوابات دیے. کہا اگر نمرود نے تمہاری بات سن لی تو تمہارا جینا مشکل ہو جائے گا. اس وقت میں حضرت ابراہیم 6 سال کی عمر کے تھے. آپ کا جواب یہ تھا کہ نمرود تو پتہ نہیں کب سنے گا, میرا خدا تو ابھی سن رہا ہے, اسی وقت سن رہا ہے. جب یہ جملہ کہا تو جملہ کہنے کے بعد اس کے بدن میں آگ لگ گئی. کہا میرا خدا تو وہ ہے جس نے زمین بنائی, جس نے آسمان بنایا, جس نے چاند کو چاندنی عطا فرمائی, سورج کو تپش عطا فرمائی, جس نے پہاڑ بنائے اور جو چاند کو نکالتا ہے, سورج کو ڈبوتا ہے, یہ میرا خدا ہے. پہلا امتحان یہاں تھا باپ کے گھر میں کہ باپ جیسا کرتا ہے بیٹا ویسا کرتا ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مانتا ہے. جب پہلے امتحان میں کامیاب ہوئے تو پھر للکارا, پھر آواز لگائی. مزہ تو تب آئے گا کہ دربار نمرود کا ہو اور توحید خدا کی ہو, دین کی دعوت ہو, خدا کی توحید کی دعوت ہو اور نمرود کا دربار, یہ تو میرا گھر ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے چیلنج کیا اور کہا کہ نمرود کے دربار میں وقت دے کر گئے اور ہاتھ میں لا الہ الا اللہ کا جھنڈا, توحید کا جھنڈا لے کر یہ اکیلا شیر چل رہا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں ساری سلطنت, ساری حکومت, ساری بادشاہت, ساری کائنات ایک طرف ہے اور ایک چھوٹا سا بچہ ایک طرف ہے. نمرود کے دربار میں داخل ہوتے ہیں, لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ, لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ, یہ توحید کا شیر آ رہا ہے. جیسے نمرود کے دربار میں آئے تو نمرود کے بدن میں تو آگ لگ گئی کہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو خدا کی توحید کا اقرار کرتا ہے, میں خدا ہوں, میرے سامنے خدائی کی دعوت. کہا مان جا میرا خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں, تجھے کوئی خدا نہیں مانے گا. میرے دوستو ہم بنیاد سمجھیں گے تو آگے کی بات ہمارے سمجھ میں آئے گی. نمرود نے دیکھا کہ یہ آپ سوچ سکتے ہیں نا, اکیلا بندہ ہو اور ساری سلطنت ساری حکومت ایک طرف, آج تو ہم کروڑوں کی تعداد میں, ہمارا حشر کیا ہو رہا ہے؟ بیٹھے بیٹھے پیشاب نکل رہی ہے. کہا بہت بڑا ظالم بادشاہ ہمارے سر پر مسلط, سن لے گا, یہ ہوگا, یوں کرے گا, تیوں کرے گا. میرے دوستو ہم نے ہمارے ایمان کا سودا کر لیا ہے, معاف کیجیے, ہم نے ہمارے ایمان کا سودا کر لیا, ہم نے ہمارا ایمان فروغ کر دیا ہے, ہم نے ہمارا ایمان بیچ دیا ہے, مفت کے بھاؤ میں بیچ دیا ہے. اس لیے خدا کا ڈر دل سے نکل کر ایک ظالم کا ڈر ہمارے دلوں میں گھر کر گیا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ چھوٹے سے بچے. نمرود نے کہا کہ کچھ کچھ سوج نہیں رہی تھی بات کرنے کی, کچھ سمجھ نہیں پڑ رہی تھی. کہا اس کو سزا دو. سزا دینے کا طریقہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو کہا کہ ہمارا میلہ لگ رہا ہے, اس کو میلے میں لے کر چلو. جب میلہ لگا اور میلے میں گئے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دعوت دی کہ آج آپ کو ہمارے میلے میں دعوت ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کوئی جواب نہیں, نہ ہاں نہ دیکھا. موقع اچھا ہے, ان کا جو بت گھر بنا ہوا ہے, بت خانہ بنا ہوا ہے, جس میں الگ الگ 365 دن کے خدا بنے ہوئے ہیں, کوئی روزی دینے والا, کوئی اولاد دینے والا, کوئی منگنیاں کروانے والا, کوئی شادیاں کروانے والا, کوئی بیٹا دینے والا, کوئی بیٹی دینے والا, سارے خدا الگ الگ لگے ہیں اور ایک بیچ میں بڑا خدا ہے کھڑا ہے. دیکھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے موقع اچھا ہے, سارے کے سارے میلے میں گئے, یہاں کوئی نہیں ہے, کسی کا ہاتھ, کسی کی گردن, کسی کا پاؤں توڑ دیا اور کلہاڑا جو اعلی حضرت تھے نا بڑے, اس کی گردن میں لٹکا دیا, جو بڑا خدا تھا اس کی گردن میں لٹکا کر نکل گئے باہر. اب جب سب کے سب میلے سے واپس آئے اور بت خانے میں داخل ہوئے سلامی دینے کے لیے, تو دیکھا تو ہمارے خدا خود ہی سلامی میں پڑے ہوئے ہیں پہلے سے, ہم کس کو سلامی دیں گے؟ ہمارے خدا ہی سلامی میں پڑے. کہا کس نے کیا, کون ہے؟ من فعل هذا بآلهتنا, کون ہے؟ اللہ کا قرآن آواز لگا رہا ہے, کس نے کیا ہے؟ سب کہہ رہے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم, ان کے زبان سے سب کے نکلا ہم نے سنا ایک نوجوان ہے یہاں پر جس کا نام ابراہیم ہے, شاید اس نے یہ کام کیا ہے. کب لاؤ اس کو؟ اب یہ توحید کا شیر دوبارہ جا رہا ہے, نمرود کے دربار میں بلایا گیا. اب سوچ سکتے, تھوڑا سا ذہن دوڑائیے اور سوچئے, اکیلا انسان ہو, ساری سلطنت ساری حکومت ساری بادشاہت ایک طرف ہو اور اکیلا انسان ہو, اس کا کیا حشر ہو سکتا ہے؟ لیکن دل میں صرف اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف. اب جب یہ چیز آتی ہے تو میرے خدا کی طاقت ساتھ ساتھ میں نہیں بلکہ آگے چلتی ہے. جب نمرود کے دربار میں داخل ہوئے تو کہا ابراہیم انت فعلت هذا بآلهتنا, یہ آپ نے کیا ہمارے ساتھ, ہمارے خداؤں کے ساتھ؟ تو کہا ان سے پوچھئے, جھوٹ بھی نہیں ہوا نا بھائی, کہ میں نے کہا کہا کہ میں نے نہیں کیا یا کسی اور نے کیا. کہا آپ کے خداؤں سے پوچھ لیجئے کس نے کیا ہے. تو کہا کہ یہ بول تھوڑی سکتے ہیں, یہ دیکھ تھوڑی سکتے ہیں, یہ جواب تھوڑی دے سکتے ہیں. تو کہا جب یہ جواب نہیں دے سکتے, بول نہیں سکتے, آپ کے حاجتیں کیسی پوری کریں گے؟ کالا فتعبدون من دون اللہ ما لا ينصركم, ایسے خداؤں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہاری مدد کرے, نہ تمہاری بات کو سنے, نہ تمہاری بات کا جواب دے. تو اور زیادہ غصہ بڑھ گا کہ ہمارے خدا کی اور برائی کرنے. تو غصے میں آ کر نمرود نے یہ کہا, یہ دیکھیے امتحانات ہیں, میں آگے جو اصل نتیجے کی بات پر پہنچ رہا ہوں بہت مختصر مختصر انداز میں, یہ امتحانات ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے. فوراً نمرود نے اعلان کیا کہ قالوا حدقوا وانصروا آلہتکم, فرمایا جلاؤ اس ابراہیم کو, آگ لگاؤ ساری سلطنت ساری حکومت اور ساری حکومت کے سپاہی اور فوجی اور انسانیت, جنگلوں سے لکڑیاں چن چن کر وہ آگ لگائی جو آسمان سے باتیں کر رہی تھی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بدن کا لباس اتارا گیا اور بے لباس کیا گیا. جیسے آپ کے بدن کا لباس نکالا, میرے اللہ نے کہا جبرائیل, فرمایا جی رب جلیل, جاؤ میرے خلیل کا لباس اتار لیا گیا ہے, جنت کا لباس لے جا کر سب سے پہلے میرے خلیل کو جنت کا لباس پہنا تھا. میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں کر یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں قبر سے اٹھنے کے بعد جنت کا لباس سب سے پہلے جس نبی کو پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہوں گے. جنت کا لباس دنیا میں حضرت جبرائیل نے آ کر پہنایا, حضرت ابراہیم خلیل اللہ آگ کے اندر 40 دن تک مسلسل رہے. آپ سوچ سکتے اتنی خطرناک آگ, لیکن اللہ کی نظر ہر وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر تھی. سوچ رہے تھے اب تو اس کی نہ بوٹی نہ اس کا چمڑا نہ اس کی ہڈی کچھ بھی بچانے ہوگا, ہڈی بھی جل کر راکھ ہو گئی ہوگی. ابراہیم خلیل اللہ کی آگ بجھ گئی, حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے چہرے کا نور اور زیادہ بڑھ گیا. باہر آ گئے تو کہا کہ آپ کیسے بچے اور کیسے آ گئے؟ اللہ تبارک خود تھوڑا سا بے چینی تھی, کہا بے چینی اس لیے ہے کہ اللہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ ابراہیم وہاں اچھے تھے یا باہر نکلنے کے بعد اچھے. کہا اللہ وہاں بہت اچھا تھا. کہا کیوں؟ کہ ہر آن ہر گھڑی اللہ تو مجھ سے پوچھتا تھا کہ ابراہیم تم کیسے ہو. اس پوچھنے کی لذت جو مجھے محسوس ہوتی تھی باہر نکلنے کے بعد, وہ لذت محسوس نہیں ہو رہی ہے. تو ابراہیم خلیل اللہ نے آگ کا امتحان, نمرود کے دربار کا امتحان, باپ کے گھر میں پیدا ہونے کا امتحان دیا. اس سے خطرناک امتحان, چھوٹا سا بچہ ہے, جاؤ اس بیوی کو اور بچے کو بیابان جنگل میں چھوڑ. اللہ کا قرآن صدا لگا رہا ہے, غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, ایسی جگہ پر جا کر چھوڑ دو جہاں پر نہ چرند ہے نہ پرند ہے, نہ کھانے کے لیے کھانا ہے نہ پینے کے لیے پانی ہے, نہ سائے کے لیے درخت ہے, نہ کوئی انسان نظر آ رہا ہے جہاں کعبۃ اللہ بنا ہوا ہے. فرمایا ایسی پہاڑی علاقہ جہاں پر کچھ بھی نہیں تھا ایسے جنگل میں چھوڑ دو, اور خبردار ابراہیم بچے کو مڑ کر واپس دیکھنا نہیں ہے, بیوی کو مڑ کر جواب نہیں دینا ہے. اپنے ایک مشکیزہ ایک کھجور کی چھوٹی سی تھیلی دی اور نکلنے لگے. حضرت ہاجرہ نے دامن پکڑ لیا, ابراہیم کس کے بھروسے چھوڑ کر جا رہے ہو اس چھوٹے سے معصوم بچے کو اور مجھے؟ کہا کہ اللہ اللہ قربان جائیے اس حضرت ہاجرہ کے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جوتیوں سے اڑتے ہوئے دھول کے صدقے امت کے مغفرت کا فیصلہ فرمائے. حضرت ہاجرہ نے کہا جو خدا آتش نمرود میں میرے ابراہیم کی حفاظت کر سکتا ہے, وہ خدا میری اور میرے بچے کی اس بیابان جنگل میں بھی حفاظت کر سکتا ہے. حضرت حاجر اکیلی بچے کو لے کر اس بیابان جنگل میں ہے. آج ہماری ماں کو کہہ دیں بچے کو نماز پڑھو, میرا بچہ اکیلا مسجد میں جائے گا, ہاں ٹی وی دیکھنے کے لیے, فلم دیکھنے کے لیے, کلبوں میں پوری رات سنیما ہال میں جائے گا تو ماں کو فکر نہیں ہے. بچہ اگر کہیں جماعت میں چلا جائے, بچہ اگر مسجد میں جائے تو ماں کو بڑی فکر ہو رہی ہے. قربان جائیے, تاریخ اس لیے سنائی جاتی ہے تاکہ اس سے عبرت حاصل کرے کہ ان کی قربانیاں اسلام کے لیے کیا تھی, ہم کیا قربانیاں دے رہے ہیں. میرے دوستو, حضرت حاجرہ جب پانی ختم ہوا, کھجور ختم ہو گئے, کبھی صفا کے اوپر دوڑتی ہے, کبھی مروا پر دوڑتی ہے, وہاں جا کر دیکھتی ہے کوئی آ رہا ہے انسان, کوئی آ رہا ہے قافلہ, کہیں پانی کا انتظام ہے. اتنے میں جب پانی ختم ہو گیا, کھجور ختم ہو گئے, سینے کا دودھ خشک ہو گیا, اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اپنے پاؤں کی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں, اللہ کو وہ حضرت حاجرہ کا دوڑنا اتنا پسند آ گیا, کبھی صفا کی طرف کبھی مروہ کی طرف. اللہ نے کہا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, میرے حاجرہ کا دوڑنا مجھے اتنا پسند آیا کہ قیامت تک عمرہ کرنے والا اور حج کرنے والا جب تک تو صفا اور مروہ پر نہیں دوڑے گا, میرے حاجرہ کی سنت کو ادا نہیں کرے گا, اس وقت تیرے نہ حج کو قبول کروں گا نہ تیرے عمرے کو قبول کروں گا. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے, ان کی ایڑیاں رگڑنا اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ ان کی ایڑیوں کی برکت سے اللہ نے زمین سے پانی کو نکال دیا, جس کو ہم آب زمزم کہا کرتے ہیں. میرے دوستو, یہ قربانیاں تھی اور اس کے سامنے نتیجے بھی تھے. ساتھ میں چھوڑ کر آئے, کئی دن کے بعد اللہ کا حکم ہوا کہ ملو اب اپنے بیٹے سے, لیکن اس سے خطرناک امتحان پھر تھا اور سب سے بڑا امتحان تھا. اللہ خود قرآن میں فرماتا ان ھذا لہو البلاء العظیم, اتنا عظیم امتحان, اللہ جس کو کہے کہ یہ عظیم امتحان تھا, ان سب امتحانات سے بڑا امتحان یہ تھا کہ بیٹے کو لے جاؤ اور میرے راستے میں ذبح کر دو. حضرت ابراہیم خلیل اس کے لیے بھی تیار ہو گئے. آپ نے واقعہ سنا ہے, میں واقعے کو نہیں دہراؤں گا, میں اشارتاً سمجھا کر اپنی بات آگے بڑھا رہا ہوں. جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں لے جا رہے, کیا دل پر گزرتی ہوگی سوچ سکتے ہیں نا, آخری عمر میں اولاد دی ہے, اتنی خوبصورت, بچہ جب چلتا ہے تھوڑا تھوڑا بولتا ہے تو اس وقت میں بچے سے اور زیادہ ماں باپ کو پیار ہوتا ہے. ایسے وقت میں اللہ نے امتحان لیا, کہا لے جاؤ اور اس بچے کو میرے راستے میں ذبح کر دو. حضرت ابراہیم خلیل اللہ ذبح کرنے کے لیے لے گئے, اللہ نے کہا خبردار, جب زمین پر لٹایا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا, اللہ کا قرآن صدا لگا رہا ہے, کہا کہ اللہ نے کہا ابراہیم تم نے تمہارا خواب سچا کر دیا ہے, لیکن خبردار, اللہ نے کہا اے چھری خبردار, میرے اسماعیل کے گلے کا بال بھی تو بیکا نہیں کرے گی. خبردار, اللہ کا حکم ہوا, چھری کیا کاٹے گی حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو. اس لیے کہ اللہ والے نے بہت اچھی بات لکھی ہے, اے ایمان والے کان کھول کر سن لے, اگر تیرے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے, چاروں طرف سے توپ, چاروں طرف سے نیزے, چاروں طرف سے تلوار لگی ہوئی ہے, اور اس وقت میں تیرے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر یہ خیال آتا ہے کہ طاقت ان توپوں میں ہے, طاقت اس ریولور میں ہے, طاقت اس چھری میں ہے, فرمایا خدا کی قسم تو مسلمان نہیں تو کافر ہے. تیرے دل میں یہ اس وقت میں یہ بات آنی چاہیے کہ طاقت میرے اللہ کے پاس ہے, اس کی طاقت میرے اللہ کی محتاج. اس لیے تو چھری نے حضرت اسماعیل کو نہیں کاٹا, اس لیے تو آگ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو نہیں جلایا. طاقت کو حکم میرا اللہ دے گا تبھی وہ استعمال ہوگی, اس کے بغیر تو استعمال نہیں ہونا ہے. اب جب یہ امتحانات دیے, اب حضرت ابراہیم ڈٹ گئے. میں اصل آیا بھی بات کے اوپر, ہم نے یہ فاؤنڈیشن بنایا, ہم نے اصل یہ بنیاد بنائی, اب بات آگے کی سمجھ لیجئے جو اصل بات ہے. حضرت ابراہیم نے یہ فاؤنڈیشن بنایا, اب اس کے بعد اللہ کے سامنے ڈٹ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا کہنے لگے, الہ العالمین مجھے لیتے پتا چلا ہے تجھے دیتے پتا چلے گا, الہ العالمین تو نے مجھے کہا تیرے باپ کا مقابلہ کر لے میں نے میرے باپ کا مقابلہ کر لیا, تو نے مجھے کہا کہ نمرود کے دربار میں چلا جا اور میرے توحید کی دعوت دے دے, میں بے جھجک نمرود کے دربار میں داخل ہوا اور اپنی زبان سے کہتا ہوا داخل ہوا, لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ, بے دھڑک اور بلا جھجک میں نمرود کے دربار میں داخل ہوا تو نے مجھے کہا ان بتوں کو توڑ دے، میں نے بتوں کو توڑ کر رکھ دیا، تو نے مجھے کہا آگ میں کود جا، میں آگ میں کود گیا، تو نے مجھے کہا اپنے بچے کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر آ جا، میں اپنے بیوی اور بچے کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر آ گیا۔ الہ العالمین تو نے مجھے کہا اپنے بچے کے گلے پر چھری پھیر دیا، اس کو ذبح کر دے، میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب آ جا، میں نے تو امتحان دے دیا اور سو سو نمبر امتحانات میں حاصل کر لیے۔ الہ العالمین جب بچہ امتحان دیتا ہے تو باپ اسے انعام بھی دیتا ہے، شاگرد امتحان دیتا ہے تو استاد انعام بھی دیتا ہے۔ اللہ میں نے امتحان دیا، اب میں تجھ سے انعام میں ایسی چیز مانگ رہا ہوں کہ مجھے لیتے پتا چلا ہے، تجھے دیتے پتا چلے گا۔ بھائی اللہ کو کیا پتا چلے گا اس کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ ابراہیم نے کہا نہیں، تجھے بھی پتا چلے گا دیتے۔ کہا کیوں؟ کہا تیرے خزانے میں ایک ہی مکڑا ہے، ایک ہی شکل ہے، ایک ہی شباہت ہے، ایسی شکل نہ آج تک حضرت آدم سے لے کر تو نے بنائی ہے نہ قیامت تک بنانے والا ہے۔ ان تمام امتحانات کے نتائج میں، ان تمام امتحانات کے ذریعے سے، میری مشقتیں، میری محنتیں اور میری مصیبتوں کو جھیلنے کے ذریعے سے میں تجھ سے ایک چیز مانگ رہا ہوں۔ اللہ نے کہا کیا مانگ رہے ہو؟ ربنا وَبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اے اللہ، میں ایسا نبی مانگ رہا ہوں جو اسی امت کا ہو، اس امت میں اسی وہی نبی بھیج دے جو لوگوں کا تزکیہ کرے، لوگوں کا تصفیہ کرے، انہیں دین کی تعلیم دے، انہیں قرآن کی تعلیم دے۔ وہ نبی کا چہرہ وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ نے کہا تو نے تو میرا خزانہ لوٹ لیا، میرا خزانہ لوٹ لیا، میرے خزانے میں ایک ہی شکل ہے جو محمد الرسول اللہ کی ہے، ایسی شکل نہ اللہ نے آج تک کسی کی بنائی ہے نہ اس کے بعد اللہ کسی کی شکل بنائے گا۔ یہ حضرت ابراہیم، اس لیے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، میں جو دنیا میں آیا ہوں نا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دعاؤں کا نتیجہ ہوں، یوں نہیں فرمایا۔ اور اس دعا کے پیچھے آپ نے سنا کتنے قربانیاں ہیں، میں نے بہت مختصر انداز میں اشارتاً آپ کو بتا دیا۔ اب جب آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں 12 ربیع الاول کو صبح اشراق کے وقت میں، تو وہاں کا ماحول یہ تھا کہ دیہات کی عورتیں بچوں کو لے جایا کرتی تھیں پرورش کرنے کے لیے، تربیت کرنے کے لیے۔ ہر ایک عورت آ رہی ہے اونٹنے کو لے کر، گیا کہ بچہ تو بڑا خوبصورت ہے، چہرے کا اوپر کا کپڑا اٹھا کر دے گا، بچہ بڑا خوبصورت ہے، لیکن پتا چلا ہے کہ بچے کا باپ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے 6 مہینے پہلے اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پتا چلا کہ بچہ یتیم ہے، بے سہارا ہے۔ کہا یتیم بچے کو کون پالے گا؟ یہاں کر تھوڑی سی بات سن لیجیے، یتیم بچے کو کون پالے گا؟ اب ماں کے دل پر کیا گزرے گی؟ حضرت آمینہ کے دل پر وہ بجلیاں کڑک رہی، وہ بجلیاں برس رہی کہ حضرت آمینہ یہ دل میں کہہ رہی تھی، اے کاش آج عبداللہ زندہ ہوتے، محمد کا ہاتھ پکڑ کر پورے مکہ کی گلیوں میں گھماتے، اے کاش کہ آج عبداللہ زندہ ہوتے، محمد کو سواری پر سوار کرا دے، اے کاش کہ آج عبداللہ زندہ ہوتے، میرے محمد کو کھلونے دلاتے۔ میرا اللہ بھی جذبے میں آ گیا کہ ماں کا دل ہے، ماں کا دل پسیج آیا، ماں کے دل پر بجلیاں گزر۔ جب کوئی کہنے لگا کہ بچہ یتیم ہے تو ماں کے دل پر آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، اب کان کھول کر سن لیجئے۔ کہا وہ آمینہ گھبرا نہیں، بچہ تو تیرا ہوگا لیکن نبی میرا ہوگا، وہ آمینہ گھبرا نہیں، بچہ تیرا ہوگا نبی میرا ہوگا، یہ کھلونا مانگے گا میں چاند کو کھلونا بنا کر عطا کر دوں گا، وہ آمینہ گھبرا نہیں، بچہ تیرا ہوگا نبی میرا ہوگا، یہ سواری مانگے گا جنت سے براق بھیج دوں گا، وہ آمینہ گھبرا نہیں، بچہ تیرا ہوگا نبی میرا ہوگا، یہ تفریح کرنے کے لیے اس کا دل چاہے گا، فرمایا میں ساتوں آسمان کی سیر کراؤں گا۔ وامن گھبرانے وہ مقام عطا کروں گا کہ 40 سال یا 80 سال کا بوڑھا کفر کے حالت سے نکل کر ایمان میں آنا چاہتا ہے, وہ اگر کہتا ہے لا الہ الا اللہ اس کے ایمان کو قبول نہیں کروں گا جب تک کہ میرے نبی محمد الرسول اللہ کا نام نہ لے گا. میرے نبی کے ذکر کے بغیر تیری نماز قبول نہیں, تیری اذان قبول نہیں, تیری تکبیر قبول نہیں, تیری نماز جنازہ قبول نہیں, قبر کا سوال میرے نبی کے ذکر کے بغیر پورا نہیں ہوگا. ورفعنا لک ذکرک, امین گھبرانے میں اتنا اونچا مقام عطا کروں گا کہ یہ ابو بکر پر نظر ڈالے گا تو صدیق بنا دوں گا, عمر پر نظر ڈالے گا تو فاروق بنا دوں گا, عثمان پر نظر ڈالے گا تو سارے دنیا کا غنی بنا دوں گا, علی پر نظر ڈالے گا تو قیامت تک آنے والے سارے ولیوں کا سردار بنا دوں گا, فاطمہ پر نظر ڈالے گا سیدت النساء اہل الجنہ جنتی عورتوں کا سردار بنا دوں گا, حسن حسین پر نظر ڈالے گا سیدہ شباب اہل الجنہ جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دوں گا, یہ مکہ پر نظر ڈالے گا تو مکرمہ بنا دوں گا, یہ مدینے پر نظر ڈالے گا تو منورہ بنا دوں گا, یہ بلال حبشی پر نظر ڈالے گا فرمایا قیامت تک آنے والے سارے مؤذنوں کا سردار بنا دوں گا, اور جس امت پر نظر پڑے گی وہ امت ہوگی قیامت تک کے لیے ساری امتوں کی سردار بن کر آئے گی. یہ میرے نبی کا مقام ہوگا. ورفعنا لک ذکرک, میرے دوستو میں حقیقت بات آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, میرے خدا نے نبی کی شان کو پہچانا ہے, ہم نے آج تک نبی کی شان کو نہیں پہچانا ہے کہ نبی کی شان کیا ہے, نبی کی عظمت کیا ہے. ہمیں تو درود پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اذان کے وقت میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے اس وقت میں ہمیں جواب دینا بڑا مشکل ہوتا ہے. آج تو انٹرنیٹ ہے, فیس بک ہے, واٹس اپ ہے, ٹویٹر ہے, بلا ہے, آفت ہے, دشمن ہے ہماری, ایمان کا سودا کر لیا ہے. ٹی ویاں بند نہیں ہوتی جب اذان کی آواز چلتی ہے, میرے آقا کا نام لیا جاتا ہے, میرے اللہ کا نام لیا جاتا ہے, اس وقت میں شرم کے مارے مسلمان کو ڈوب کر مرنا چاہیے. اسے اللہ اکبر کے ذریعے سے آواز لگائی جا رہی, لیکن یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میرا اللہ ذریعہ مؤذن ہے لیکن خدا پکار رہا ہے. اللہ اکبر, تیری ٹی وی کا گانا بڑا نہیں, تیرا بستر بڑا نہیں, تیرا کاروبار بڑا نہیں, تیری تجارت بڑی نہیں, تیرا پیسہ بڑا نہیں, تیری دکان بڑی نہیں, اللہ اکبر, لیکن مسلمان ہے. میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے جبرائیل کو تاکید فرمائی, جبرائیل وہ فرشتہ ہے, اتنا طاقتور فرشتہ ہے, سارے فرشتوں کا سردار ہے. حدیث میں فرمایا اس کی طاقت کا اندازہ آپ کو پتا ہے کتنا ہے, کہ وہ کعبۃ اللہ جو دنیا کے سینٹر میں ہے وہاں کھڑا ہو جائے, ایک پر پھیلا دے تو پوری آدھی دنیا اپنے پر ملے, دوسرا پر پھیلائے تو آدھی دنیا اپنے پر ملے, لیکن اس کی طاقت کتنی ہے, اس کی رفتار کیا ہے. فرمایا وہ ساتوں آسمان سے زمین پر آتا ہے اور زمین سے وہ دوبارہ آسمان پر جاتا ہے. فرمایا بارش گرتی ہے نا آسمان سے, ایک بالشت قطرہ باقی ہے زمین پر گرنے کے لیے, ایک بالشت کتنا وقت لگے گا, آپ آنکھ کی پلک نیچے سے اوپر بھی نہیں کر پاؤ گے جب تک تو قطرہ قطرہ گر جائے گا. اتنی دیر میں ایک قطرہ جو زمین پر گرتا ہے نا, ایک بالش تک باقی ہے, اتنی دیر میں جبرائیل ساتویں آسمان سے زمین پر آتے ہیں اور دوبارہ واپس چلے جاتے ہیں. اتنی بڑی طاقت والا فرشتہ جب میرے آقا کے دربار میں داخل ہوتا ہے, خادم بن کر کھڑا ہوتا ہے, غلام بن کر کھڑا ہوتا ہے, اللہ نے کہا میرے حبیب کے پاس جانا ہے, بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہیں ہونا ہے. جب جبرائیل آتے ہیں کہا میرے آقا کے قدموں کو چوم لے اور نیند کھل جائے تب جا کر سلام کرنا ہے اور بات کر لینا. میرے دوستو جب صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں تو صحابہ کے اندر اتنی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, دونوں طرف سے محبت کی ایک عجیب کیفیت تھی کہ صحابہ یہ سوچتے تھے کہ ہم آقا کا چہرہ دیکھتے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سامان آیا, کچھ سامان آیا تو آپ نے دعوت کی, صحابہ کرام نے کھانا کھا لیا اور بیٹھے رہے کہ اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھتے رہے. اللہ کے رسول کو نیند کا تقاضا تھا کہ میں تھوڑی دیر سو جاؤں, لیکن محبت اتنی تھی کہ اگر انہیں کہہ دوں گا کہ بھائی چلے جاؤ تو شاید ان کے دل کو یوں لگا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں بھیج دیا. حالانکہ صحابہ کبھی ایسے سوچتے تھے, اللہ کے رسول کے دل میں بھی اتنی محبت. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہا اذا دعیتم فادخلوا فَإِذَا تَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثِ. جبرائیل قرآن لے کر آئے, کہا میرا نبی جب تمہیں کھانے کی دعوت دے تو کھانا کھا لو. فَإِذَا تَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا, جب کھانا کھا لو فوراً گھر سے نکل جاؤ. وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثِ, میرے نبی کے گھر میں بیٹھ کر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. ان ذالکم کانا یؤذی النبی, اللہ کا قرآن کہتا ہے میرے نبی کو تکلیف ہو رہی ہے, میرے نبی کی اتنی تکلیف کو بھی میرا اللہ گوارا نہیں کرتا تھا. آج تو ماشاء اللہ ہم تو بڑے نعرے لگا رہے ہیں محبت کے, آپ نے دیکھا ہوگا نا, ساری محبت جلوس میں ہے, ساری محبت روڈوں کے اوپر ہے, چہرے پر محبت نظر نہیں آ رہی ہے, مسجدوں میں سنتیں پڑھنے میں محبت نظر نہیں آ رہی ہے, لباس میں محبت نظر نہیں آ رہی ہے. کہا لبیک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں. کہاں حاضر ہیں؟ جب نماز سوکھتے جب تو غائب ہو جاتے ہو, اور یہاں کہاں حاضر ہیں بھائی؟ لبیک یا رسول اللہ. میرے دوستو آپ کو پتا ہے نا, یہ بات جگہ پر آپ نے مسجدوں میں دیکھا ہوگا, یہ بہت نقطے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. یا محمد لکھتے ہیں نا, بعض تختی لگاتے ہیں, آپ کو پتا ہے میرے اللہ نے 30 پارے اٹھا کر دیکھ لو کبھی میرے آقا کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا ہے, اتنا ادب میرے اللہ نے کیا ہے. یہ عربی کا لفظ ہے یا کے معنی ہوتے ہیں ندا کے, یعنی آواز لگانے کے. اب آپ کے آگے کوئی بزرگ ہے, کوئی بڑے آدمی ہیں, آپ کے والد ہیں, آپ کے چچا ہیں, یا محلے کا کوئی بڑا انسان ہے, چل رہا ہے اور آپ پیچھے سے جا کر اے بھائی, یا آپ کہہ اے, تو کیا کہو گے؟ کتنا بدتمیز انسان ہے, کتنا بدتمیز لڑکا ہے کہ ہمیں یہ کر کر پکارتا ہے. ایسا ہی آپ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہو. میرے اللہ نے 30 پارے میں کہیں میرے نبی کا نام لے کر نہیں پکارا. کبھی محبت میں کہا یا ایوہ المزمل, کبھی پیار میں کہا یاسین, کبھی شفقت میں کہا طہٰ, کہیں کہا یا ایوہ النبی, کہیں کہا یا ایوہ الرسل, کہیں یا محمد کر کے اللہ نے کہیں نہیں پکارا ہے. میرے دوست اتنا ادب میرے اللہ نے فرمایا, اور نبی کے ادب پر سب کچھ ملے گا. یاد رکھ لو, صرف نعرے بازی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, روڈوں پر جلسے جلوس نکالنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, اصل محبت میرے نبی کی اگر دیکھنی ہو نا. میں ایک واقعہ مجھے یاد آیا, چلتے چلتے میں سنا کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں. میرے نبی کی اگر محبت دیکھنی ہو, صحابہ کرام میں کیا محبت ہے, حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ نے, ایک صحابی بڑے کالے کو لوٹے تھے, حضرت بلال سے بھی زیادہ رنگ ان کا, اس لیے ان کا نام اسود پڑا تھا, حضرت سعد اسود. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گئے اور جا کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ میرا کالا پن مجھے جنت میں جانے سے روکے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا ایسی بات کیوں کرو میرے لاڈلے؟ کہا کہ اللہ کے رسول جہاں بھی رشتہ لے کر جاتا ہوں کوئی رشتہ دینے کے لیے, کوئی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا کہ بہت کالا ہے, بہت کالا کلوٹا ہے, تو میرا یہ رنگ اور میرا یہ کلر مجھے جنت میں جانے سے روکے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کی تڑپ کو محسوس کیا اور یہ کہا کہ جاؤ فلاں فلاں گھرانے میں, ایک انصاری گھرانہ ہے, بڑی خوبصورت حسین اور جمیل لڑکی ہے اور اچھا گھرانہ ہے, وہاں جا کر پیغام دے دو اور یہ کہو کہ محمد رسول اللہ نے بھیجا آپ کے لڑکی کے ساتھ انٹرنیٹ. اللہ کے رسول میری مذاق کر رہے ہو؟ کہا نہیں مذاق نہیں کر رہا, جاؤ. وہ گئے اتفاق سے تو میاں بیوی اور لڑکی بیٹھے ہوئے تھے, ان کے والد سے جا کر کہا کہ اللہ کے رسول نے بھیجا. کہا کیوں؟ کہا کہ آپ لڑکی کے ساتھ مجھے نکاح کرنا ہے, رشتہ لے کر آیا ہوں. آج تو ہماری ناک کٹتی ہے نا, لڑکے والے رشتہ لے کر کیوں جائیں گے بھائی, لڑکے والے جھک کر آنے چاہیے جی, اور نکاح کے بعد بھی لڑکی والے ہمیں چھوڑنے آنے چاہیے, ہم کیوں لینے جائیں گے؟ دلہے کی ناک کٹ جاتی ہے, ایسی ناک پہلے سے تیری کٹی ہوئی ہے, تیری ناک ہے کا جو نبی کی شان کے خلاف, سنت کے خلاف, شریعت کے خلاف اور قرآن کے خلاف تو اپنی ناک بتا رہا ہے اللہ کے اللہ کے رسول کو. وہ تو صحابی خود گئے پیغام لے کر, میرے آقا نے اپنا پیغام خود بھیجا ہے, حضرت خدیجہ نے اپنا پیغام اللہ کے رسول کے پاس خود بھیجا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں بات کر لوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ان کے دل پر اور صدمہ لگا, لیکن لڑکی بڑی ہوشیار تھی, جب اس نے گھر میں سے سنا نا کہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے تو کہا کہ ابا جان آپ کس کی بات کا انکار کر رہے ہو, کس کی بات کا انکار کر رہے ہو؟ کہا بیٹا انکار نہیں کر رہا ہوں, میں ذرا اللہ کے رسول سے پوچھ لوں. کہا نہیں, جب اللہ کے رسول نے بھیجا ہے تو وہ اس سے ہزار گنا اگر کالا ہے تب بھی مجھے منظور ہے، اس لیے کہ میرے آقا نے رشتہ بھیجا ہوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو وہ گئے صحابی، دل میں تو صدمہ تھا ہی پہلے سے، اور زیادہ غصہ آ گیا، دوڑ کر گئے کہ اللہ کے رسول دیکھا نا آپ نے، انہوں نے منع کر دیا مجھے. اب وہ صحابی دوڑ کر آ گئے، یہ بیٹھے ہی تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، کہ آپ نے منع کیا؟ کہا نہیں میں نے منع نہیں کیا اللہ کے رسول، میں خالی صرف پوچھنے آیا تھا کہ آپ نے بھیجا ہے. ہاں ہاں میں نے بھیجا تھا. کہا کوئی بات نہیں. ہاتھ پکڑ کر لے گئے، لڑکی گھر میں ہے، لڑکی کی ماں ہے، یہ ہے، اسی جگہ پر نکاح پڑھا دیا اور نکاح پڑھ کر گئے. اب اتنے مدت کے بعد ان کا نکاح ہوا ہے، اب دیکھیے محبت کس کو کہتے ہیں، اس پر سے بات نکلی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ بازار میں، جاؤ اپنی عورت کے لیے سامان خرید کر لاؤ، اس کے راحت رسانی کے لیے اس کے گھر میں اس کے کپڑے خریدو، اس کا سامان خریدو جو تمہارے پاس وسعت ہے. انہوں نے اپنا گھوڑا بیچ دیا، اپنی تلوار بیچ دی، اپنی زرہ بیچ دی، اور بیچ کر سامان خرید رہے تھے. اتنے میں مدینہ میں آواز گونجی. کیا آواز گونجی؟ کہا کفر نے اسلام کو للکارا ہے اور کفر زور میں بول رہا ہے، آؤ مسلمانوں ہمارے سامنے آ جاؤ، جنگ کا میدان تیار ہے. اب یہ صحابی کو تو اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا کہ جاؤ بازار میں سامان خرید لو، انہوں نے کہا جنگ کا میدان اچانک تیار ہو گیا، کفر نے ہمیں آواز لگائی. میرے نوجوانوں کان کھول کر سن لو، آج وہ دور ہمارے سر پر آیا ہوا ہے، ہمیں اسلام کے لیے چیلنج کیا جا رہا ہے، قرآن کے لیے چیلنج کیا جا رہا ہے، احادیث نبوی کے لیے چیلنج کیا جا رہا ہے. آج وقت آیا ہوا ہے، گھروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اور قرآن سے دور رہنے کا وقت نہیں ہے، حدیثوں سے دور رہنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ جو ظالم ہمارے سر پر مسلط ہے وہ ہمیں قرآن کے خلاف عمل کروانا چاہتا ہے، وہ حدیثوں کے خلاف عمل کروانا چاہتا ہے، وہ شریعت کے خلاف تمہیں عمل کروانا چاہتا ہے. یہ صحابی کے ذکر سے ہزاروں باتیں تمہارے سامنے نکلیں گی. جب وہ صحابی بازار میں تھے، گھوڑا بیچ دیا، زیرہ بیچ دی، تلوار بیچ دی، سامان خرید رہے، کفر نے للکارا ہے اسلام کو، فوراً گئے گھوڑا واپس لے لیا، تلوار واپس لے لی، زیرہ واپس لے لی، جس سے سامان لیا تھا سامان واپس دے دیا، گھوڑے پر سوار ہو کر سب سے پہلے جنگ کے میدان میں پہنچے. اتنی خطرناک جنگ چلی کہ اس صحابی کے بدن پر 80 کے قریب زخم لگ گئے، یہ نڈھال پڑا ہوا ہے، پورے بدن کا خون نکل چکا ہے. جب جنگ ختم ہو گئی تو میرے آقا محمد الرسول اللہ، سب مل کر زور میں کہو، صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک حضرت سعد کی یاد آ گئی، آج میرا دولہا بھی سوچ لے، آج میرا دولہا اللہ کے رسول کی سنتوں کو، سنت تو بہت دور کی بات رہ گئی، جس دن شادی ہوتی ہے بےچارے کو پانچوں کی نماز ہی یاد نہیں رہتی ہے. جی ابھی نماز شادی کے بعد تو پھر تو بات ہی ختم ہوتی ہے، پھر نماز کہاں کی گئی بھائی؟ یہ دولہا ہے، میرے آقا کا دولہا ہے، میرے آقا کے، میرے آقا کا صحابی ہے، میرے آقا کا امتی ہے. میرے آقا نے حکم دیا تھا سامان خرید لے، بیچ دیا، یہ بھی نہیں کہا کہ میں آقا کو جا کر پوچھ لو کہ آپ نے حکم دیا سامان خرید لو یا پھر جنگ کے میدان، فوراً نکل گئے جنگ کے میدان میں، کود گئے، 80 کے قریب زخم لگ گئے. انہوں نے زندگی میں ایک دعا کی تھی، اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا تھا، اللہ جب میرا آخری وقت ہو تو مجھے آخری میرے حبیب کا دیدار کرا دینا، جب میری روح کو نکالنا، اللہ نے اس دعا کے لیے روک کر رکھا تھا. جب میدان میں اچانک یاد آئی تو میرے آقا کے آنسو ٹپک رہے تھے، میرا ساتھ تو اپنی عورت کے ساتھ ہوگا، شب زفاف مناتا ہوگا، نکاح کر کے عورت کے خوشی میں ہوگا، اور جنگ کے میدان سے محروم رہ گیا. حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ کون سے ساتھ کی بات کر رہے ہیں؟ کہا سعد اسود کی. کہا وہ تو جنگ کے میدان میں پڑا ہوا ہے. اور فجرحت جرحاً شدیداً، اس کے بدن پر 80 کے قریب خطرناک زخم لگ چکے ہیں اور پورا بدن چھلنی ہو چکا ہے. کیا بات کرے؟ کہا ہاں اسی بات. کہا اللہ کے رسول نے کہا اس کو لے آؤ میرے پاس. جب صحابی گئے اور بدن میں ہاتھ لگایا تو پورے ہاتھ، پورے انگلی اندر چلی گئی، کیونکہ کوئی حصہ باقی نہیں تھا جہاں تلوار نہ لگی ہو. اللہ کے رسول حال ٹھیک نہیں ہے، لانے جیسا حال نہیں ہے، میرے آقا کی محبت تو دیکھو. میرے آقا خود دوڑ کر گئے وہاں پر اور اس صحابی کو دیکھا کہ وہ ٹک ٹک کی نظر سے دیکھ رہا ہے، پورے بدن سے خون نکل گیا ہے، کچھ بھی نہیں تھا، بس اس لیے رکا ہوا تھا کہ میرے آقا کا دیدار مجھے نصیب ہو جائے. میرے آقا نے سر اٹھایا اور اپنے پنڈلیوں پر رکھا، خون سے بھرا ہوا سر، اور میرے آقا کا چہرے پر نظر پڑی، دونوں کی ایک دوسرے سے نظر ملی، میرے آقا کے آنسو نکلے اور ان کے چہرے پر ٹپکے، جیسے آنسو ٹپک گئے ویسے اللہ نے روح کو نکال لیا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ موت تھی اس صحابی کی. جب اللہ کے رسول نے انہیں کفن دیا اور نماز جنازہ پڑھائی اور جنازے کو لے کر چلنے لگے تو میرے آقا یہ انگلیوں پر چل رہے تھے، یہ انگلیوں پر، ایڑیاں اونچی کر کے چل رہے تھے. صحابہ نے دیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ ایسا کیوں چل رہے ہیں, آج تک ہم نے کبھی نہیں دیکھا کسی جنازے میں ایسا چلتے ہوئے. فرمایا اللہ نے اس کی قربانی کو ایسا قبول کر لیا ہے کہ اس کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے آئے ہیں کہ مجھے چلنے کی جگہ نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ کی محبت, اس کا نام ہے اسلام کی محبت. میرے دوستو آج ہم کیا محبت کرتے ہیں آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ہمیں صرف 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول یاد آتے ہیں, تو پورا حق ہم نے 12 ربیع الاول کو ادا کر دیا. اس کے بعد نہ پچھلا سال نہ اگلا سال, 2 سال کا حق ہم نے 12 ربیع الاول کو پورا ادا کر دیا. نہیں, میرے آقا کا حق تو کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا ہے. میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے امت سے جو محبت ہے وہ بے غرض محبت. ایک ماں اگر اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے اس کا مطلب ہے کہ میں اگر بوڑھی ہوں گی تو یہ بچہ میرا سہارا بنے گا. باپ اگر اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے اس کا بھی مقصد ہے کہ میں بوڑھا ہوں گا تو میرا سہارا بنے گا. لیکن میرے اللہ کی اپنے بندوں سے محبت اور محمد الرسول اللہ کی اپنے امت سے بے غرض محبت ہے اور بے انتہا محبت ہے. ایسی محبت کہیں نہیں ہے. بلکہ میں آخری بات بتاؤں محبت کی کیا ہے. میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب روح نکالنے والا فرشتہ پہنچا اور گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتا ہے هل ادخلوك في البيت یا حبیب اللہ, یا اللہ کے رسول اجازت ہو تو گھر میں داخل ہو جاؤں. حضرت فاطمہ پریشان ہے, حضرت عائشہ پریشان ہے, آپ کے پیشانی مبارک سے پسینہ نکل رہا ہے, آپ کے ناک کا بانسا ٹیڑھا ہو چکا ہے, آپ کا چہرہ بالکل زرد ہو گیا ہے. ایسے وقت میں تو موت کے وقت میں تو ماں اپنے بیٹے کو نہیں پہچانتی, بچہ اپنے بیوی کو, بچہ شوہر اپنے بیوی کو نہیں پہچانتا, اولاد اپنے ماں باپ کو نہیں پہچانتی ہے. میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ فرشتہ باہر سے یہ کہہ رہا ہے هل ادخلوك یا حبیب, هل ادخلوك فی البیت یا حبیب اللہ, اللہ کے رسول آپ کے گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ حضرت فاطمہ نے آواز سنی, حضرت عائشہ نے آواز سنی, حضرت عائشہ نے کہا بدھو کہیں کہ تجھے بھیک مانگنے کی پڑی ہے, ہم لوگ اتنے پریشان ہیں. حضرت عائشہ فرماتے ہیں میرے سر کا تاج دنیا سے جا رہا ہے. حضرت فاطمہ فرماتے ہیں میرے ابا جان دنیا سے جا, یا اب اتا, حضرت فاطمہ کی زبان سے آواز نکل رہی. اللہ کے رسول نے کہا عائشہ کس کو بدو کہہ رہی ہے, کس کو جہادی کہہ رہی ہے, کسے بھیک مانگنے والا کہہ؟ فرمایا یہ تو وہ فرشتہ ہے کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جب داخل ہوتا ہے اس کو زمین پر سلا کر اس کے سینے پر بیٹھ جاتا ہے اور اپنا پنجہ اس کے سینے میں گاڑ دیتا ہے. یہ تو میرا مقام اللہ کی نظر میں وہ ہے کہ وہ گھر میں آنے سے پہلے اجازت لے رہا ہے. جب وہ فرشتہ داخل ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھ رہے, بہت ساری باتیں ہوئی تھی, ایک بات میں جو محبت والی ہے وہ عرض کر دو آپ حضرات کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھ رہے ہیں کہ ذرا یہ بتاؤ کہ جو تکلیف روح نکلتے وقت میں مجھے ہو رہی ہے کیا میری امت کو بھی ہوگی؟ اللہ اکبر کبیرہ. کس کو پوچھا, کس کے لیے پوچھا؟ امت کے لیے, میرے امت کو ہوگی؟ کہا کہ جی اللہ کے رسول ہوگی. اللہ کے رسول کو اس وقت ہمارا خیال ہے جو تکلیف مجھے ہو رہی ہے کیا میرے امت کو ہوگی؟ کہا اللہ کے رسول ہوگی. میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاؤ اللہ سے جا کر اتنی اجازت لے کر آ جاؤ کہ ابو بکر سے لے کر قیامت تک آنے والی میری ساری امت کے روحوں کے تکالیف کو جمع کر دیا جائے, وہ ساری تکلیفیں مجھ پر ڈالی جائے, میری امت پر نہ ڈالی جائے. اللہ اکبر کبیرہ. کون لے گا یہ تکلیف میرے دوستوں روح نکلنے وقت دے. میرے آقا کی بے غرض محبت ہے اپنے امت سے. ہم کتنے محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب جو ہے سیرت کے پہلو پر آ جائیے, میں آپ کو تھوڑا سا اس دور کی طرف لے جا رہا ہوں. سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہر آنے والے اچھے اور برے حالات سے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ فرمایا ہے, امت کو آگاہی دی ہے, متنبہ فرمایا کہ کیسے کیسے حالات تمہارے سامنے آئیں گے, تمہیں کیسے اپنے ایمان کو بچانا ہے, اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کرنی ہے اور کس دور میں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے. آج کا جو دور چل رہا ہے نا, اس دور میں نہتے مسلمان صرف نظر سارے دنیا کی ہم مسلمانوں پر ہے. میں آپ کو کھلے عام کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آج تو لوگ بات کرنے کے لیے بھی ڈرتے ہیں, نہ معلوم کیا ہوگا. آپ سننے کے لیے تو نہیں ڈرو گے نا, خاموش ہو گئے, کیا ہوا بھائی؟ آج جو دور چل رہا ہے نا, اس دور کے بارے میں میرے آقا نے کیا فرمایا, ذرا حدیث پر آ جائیے. 1440 سال پہلے ذرا دیکھ لیجئے تاریخ کھول کر کے, میرے آقا نے آج کے دور کے بارے میں امت کو کیا آگاہی دی ہے اور کس راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک حدیث سمجھنی ہوگی کہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, دین کا آغاز ہوگا نبوت اور رحمت سے. یعنی اپنا دور فرما رہے, یہ میرا دور ہوگا. یہ دور چلا سن 11 ہجری میں, یہ دور ختم ہوا, میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. فرمایا دوسرا دور تمہارے اوپر آئے گا, وہ کون سا دور ہوگا؟ فرمایا خلافت علی منہج نبوہ, نبوت کے طریقے پر خلافت چلے گی. حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, تقریباً 31 سال تک ان چاروں خلفاء کی خلافت چلی. سن 41 ہجری میں یہ دور بھی ختم ہو گیا, لیکن فرمایا تھا خلافت علی منہاج النبوہ, نبوت کے ہو بہو طریقے پر چلے گی, نبوت سے ہٹ کر نہیں چلے گی. اس کے بعد تیسرا دور میری امت پر آئے گا, کون سا دور ہوگا؟ فرمایا سخت مضبوط ملوکیت اور حکومت کا دور ہو. اب خلافت ختم ہو گئی, حکومت کا دور ہوگا, سخت مضبوط ملوکیت اور حکومت کا دور ہو. اس دور نے بڑی لمبی عمر پائی, تقریباً 1300 سال کی. اکبر بادشاہ کے نام پر اور اکبر بادشاہ کے زمانے میں سن 1923 کے اندر یہ دور 1300 سال کی عمر پار کر لیتا ہے. اللہ نے اس وقت میں مسلمانوں کو اتنی سلطنت, اتنی حکومت, اتنی بادشاہ اور وہ روب اور وہ دبدبہ عطا فرمایا تھا, لیکن اللہ نے چھینا کیوں؟ اللہ نے دبوچ لیا کیوں؟ فرمایا کہ اس زمانے کے, اس وقت کے مسلمان بادشاہ عیاشی میں آ گئے اور اللہ کو چیلنج کر رہے تھے, اللہ کو للکار رہے تھے, اللہ کو آواز لگا رہے تھے. کہ رمضان کے موسم میں اکبر بادشاہ کا یہ حال تھا کہ اپنے خادموں سے کہا کرتا تھا کہ بھائی تھوڑا سحری کا وقت میرے لیے نکال کر رکھنا, یعنی جب میری آنکھ کھلے گی تب میں سحری کروں گا, میرے لیے سحری کا وقت نکال کر رکھنا. جب اس کے زبان سے یہ جملہ نکلا, میرے اللہ کا غضب بھڑکا, میرے اللہ کا جلال بھڑکا. تعز من تشا وتذل من تشا تؤتي الملک من تشا وتنزع الملک ممن تشا. اللہ نے کہا تو دنیا کا بادشاہ ہے, میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں, جسے ملک دینا چاہتا ہوں اسے ملک کے ہاتھوں سے ملک چھیننا بھی جانتا ہوں, جسے ملک اور سلطنت دینا جانتا ہوں اس کے ہاتھوں سے سلطنت سے اٹھا کر اس کو پھانسی کے پھندے پر چڑھانا بھی جانتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنزع الملک ممن تشا, ان کے ہاتھوں سے حکومت چھین لی. کہا تمہارے اندر عیاشی آ گئی, بدماشی آ گئی, مکاری آ گئی. تو وہ حال کر کے رکھ دیا کہ ایک وقت تھا کہ بادشاہ بیٹھا ہوا تھا, اس کے 11 بیٹوں کے سر کاٹ کر ایک تشت کے اندر لا کر اس کے سامنے رکھے ہوئے تھے. آپ سوچ سکتے ہیں نا, 11 بیٹوں کے سر کاٹ کر جب رکھے ہوں گے, اسے اپنی سلطنت یاد آ رہی تھی, بادشاہت یاد آ رہی تھی, حکومت یاد آ رہی تھی, میرا کیا رب رب, میرا کیا دبدبا تھا, میرا کیا روب تھا, میری کیا حکومت تھی. آج میرا یہ حال ہو گیا کہ میرے بیٹوں کے سر کاٹ کر میرے سامنے لا کر رکھ دیے گئے. تو بہرحال یہ تیسرا دور, میں تاریخ میں نہیں جا رہا ہوں اس دور میں کیا کیا ہوا ہے. اب آئیے میرے آقا سب مل کر کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, چوتھا دور تمہارے اوپر آئے گا, وہ کون سا دور ہوگا جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں, ہم یہ دیکھنا ہے. حدیث میں فرمایا ظالم, جابر اور تانا شاہیت کا دور ہوگا. ظالم, جابر اور تانا شاہیت کا دور ہوگا. اتنا خطرناک دور کہ تمہارے سر پر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا جائے. جابر ہوگا, اور آگے چل کر بہت سارے خلاصے فرمائے, اتنا بڑا ظالم ہوگا جو تمہارے ماؤں کے بیٹوں کو چیرے گا, تمہارے معصوم بچوں کو ذبح کرے گا, تمہارے نوجوانوں کے خون کی ہولیاں کھیلے گا, تمہارے بوڑھوں کو آگ کے حوالے کرے گا, تمہارے مسجدوں کو شہید کرے گا, تمہاری پردے والی عورتوں کو بے پردہ کر کے رکھ دے گا, اور تمہارے دل پر اتنا روب اس کا چھایا ہوا ہوگا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. اللہ کی زمین پناہ مانگتی ہوگی, اللہ معصوموں کا خون پی پی کر میرا پیٹ بھر گیا. آسمان کہتا ہوگا اللہ ان مظلوموں کا خون دیکھ دیکھ کر میری آنکھیں لال ہو گئی ہیں. فرما اتنا ظالم بادشاہ تمہارے سر پر مسلط کر دیا. آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ میرے آقا کا ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا میرے دوست. اس وقت آپ نے فرمایا تھا. اب تو قرآن پر بات آ گئی, حدیثوں پر بات آ گئی, جبکہ اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے مکمل دین قرآن میں نازل کیا ہے، اور یہ ظالم بادشاہ ادھر سے ہمیں کہتا ہے کہ تمہیں طلاق دینے کے بعد بھی تمہیں اپنے عورت کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی. میرے دوستو، ہمیں قرآن کے خلاف عمل کروانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ہمیں قرآن کے خلاف زندگی گزارنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور خبردار اگر مسلمان اسی طریقے سے بزدل بن کر بیٹھا رہا اور قرآن کے خلاف عمل کرنے پر آ گیا تو پھر اس نے اللہ کے غضب کو، اللہ کے جلال کو، اللہ کے غصے کو تو نے دعوت دی. اور یہ دور چلے گا کب تک چلے گا؟ یہ چوتھا دور ہے نا، ظلم کا دور ہے، جبر کا دور ہے، استبداد کا دور، تشدد کا دور ہے، دہشت گردی کا دور، کسی کے خون کی قیمت نہیں رہی. اور سب سے زیادہ خون اگر آسان اور سستا ہوا، مسلمان کا خون سستا ہو، سب سے زیادہ عزت اگر کسی کی سستی ہوئی، ہم مسلمان ماؤں بہنوں کی عزت سستی ہو گئی. آج ہمارا کیا حال بنا تھا؟ ساری دنیا میں جس طرف سے آواز آ رہی ہے، یہاں یہ قوم ہے جس پر ظلم ہو رہا ہے، اس قوم کا نام مسلمان ہے. یہاں یہ قوم ہے جس کے نوجوانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، اس کا نام مسلمان ہے. یہاں یہ قوم ہے جس کے ماں بہنوں کی عزتوں کو کھلے عام لوٹا جا رہا ہے، اس کا نام مسلمان ہے. یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. یہ چوتھا دور ہے. بہت ساری باتیں میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے بارے میں فرمائی. پانچواں دور آئے گا، جب تک یہ دور، اس کی عمر کتنی ہوگی؟ فرمایا پانچواں دور آئے گا جب تک حضرت امام مہدی ظاہر نہیں ہوں گے، جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نہیں اتریں گے، اس وقت تک یہ دور چلتا رہے گا. آپ یہ مت سوچنا کہ ایک جھوٹا اگر کہتا ہے کہ اچھے دن آ گئے، ہر برا دن ہوگا آپ کے لیے. یہ سمجھ لینا. اپنے نسلوں کی حفاظت کیجئے، اپنے بچوں کی حفاظت کیجئے، اور اپنے آنے والے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کیجئے. یہ دور تمہارے سر پر ایسا مسلط ہو گیا ہے کہ اگر تم نے اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کی نا، یہ فتنہ جو ہمارے گھروں میں گھسا ہوا ہے، یہ یہودیوں کی سازش ہے، یہودیوں کی دین ہے. آج جو ہماری مسلم بہنیں ہیں، مسلم لڑکیاں غیروں کا ہاتھ پکڑ کر جا رہی ہیں، کس کی دولت ہے؟ یہ کس کی برکت ہے؟ پچھلے 50 سال کا مطالعہ کیجئے اور یہ پیچھے 5-6 سال کا مطالعہ کیجئے. جو دنیا میں فتنہ اور فساد اور بگاڑ پچھلے 50 سال میں نہیں آیا، یہ پچھلے 5-7 سال کے اندر آیا ہوا ہے. یہ سارا انٹرنیٹ، فیس بک، واٹس اپ، ٹویٹر، اس کی وجہ سے سارا فتنہ آیا ہوا ہے اور ہماری امت کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا. میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات سے آگاہ فرمایا تھا. میں نے شروع سے آپ کو کہا تھا کہ ہمارے آقا کا ایک پہلو سیرت کا یہ بھی ہے کہ انہوں نے آگاہی فرمائی. میں کس کو بتاتا؟ آپ نے اس وقت میں صحابہ کو یہ کہا تھا کہ میرے امت پر ایک دور ایسا آئے گا کہ میرے امت کا مسلمان مسجد میں گانا بجائے گا. تو صحابہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان؟ کہا ہاں. میں کس کو بتاتا کہ موبائل نکلے گا اور موبائل کے اندر رنگ ٹون ہوگی اور اس میں مسلمان گانا ڈالے گا اور گانا لے کر مسجد میں پہنچے گا، کوئی رنگ بجائے گا تو گانا بجے گا، تو گانا بجا ہی رہا ہے، تو تجھے گانا لگانے کی ضرورت کیا تھی رنگ ٹون کے اندر؟ میرے آقا نے اس وقت فرمایا تھا. آج وہ بات ہوبہو صحیح ہو رہی ہے. کوئی بات میرے آقا کے ایک لفظ کا فرق نہیں ہے، ایک لکیر کا فرق نہیں، ایک رائی کے دانے کے برابر فرق نہیں ہے جو دور ہمارے اوپر چل رہا ہے. بڑا خطرناک دور ہے، بڑا ظلم کا دور ہے. اس دور میں مسلمان کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہوگی، اپنے ایمان کو بچانا ہوگا، اپنے ایمان کو طاقت پہنچانی ہوگی. بزدل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مسلمان کے ڈی این اے کے اندر کبھی ڈر اور خوف نہیں ہوتا ہے، مسلمان تو وہ ہوتا ہے، اس کی شان اور شوکت یہ ہوتی ہے. میں ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو اختتام تک لے جاتا ہوں. آپ نے سنا ہے نا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، ایک لاڈل صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ کفر کی حالت میں بھی جب جنگ میں جاتے تھے، بڑے بہادر تھے اور نڈر اور بے خوف تھے، تو کفر کی حالت میں بھی ہر جنگ جیتے ہیں، اور جب مسلمان بنے تو مسلمان بننے کے بعد، ایمان میں آنے کے بعد، جس جنگ میں گئے جنگ جیت گئے. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں مشورہ ہو رہا تھا کہ بھئی کفر نے اسلام کو للکارا ہے، جنگ کی دعوت دی ہے، سامنے 3,000 کا مجمع کھڑا ہے، مسلح ہے، فوج ہے، ہتھیار ان کے پاس ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کتنے لوگ ہیں؟ کہا 3,000 ہیں. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا ہم 300 جائیں گے، میں ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. کہا 300 جائیں گے، کہا کوئی بات نہیں. دوسرے کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 300 کی ضرورت نہیں، ہم 100 جائیں گے. تیسرے صحابی کہے اللہ کے رسول 100 کی ضرورت نہیں، ہم 10 جائیں گے. سامنے کتنے ہیں؟ بولا اپنی زبان سے. 3,000. ہم 10 جائیں گے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو, اللہ کے رسول کوئی نہیں جائے گا, خالد بن ولید اکیلا جائے گا. اللہ اکبر کبھی, خالد بن ولید اکیلا جائے گا. حضرت ابو ہریرہ نے دامن پکڑا اور کہا کہ بھائی تو کیا بات کر رہا ہے, تیرے زبان سے جو لفظ نکل رہا ہے اسے تکبر کی بو آ رہی ہے. کہا کیوں, کہا تو اکیلا جائے گا. ہاں اکیلا جاؤں گا, سامنے 3000 کا مجمع ہے. تو حضرت خالد بن ولید مسکرانے لگے, کہا میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تو نے نہیں سنا کہ میرے آقا نے کیا فرمایا, جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے نا, جس کے دل میں ایمان ہو وہ زندہ ہوتا ہے, اور جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا وہ مردہ ہوتا ہے. میرے سامنے اگر 3000 لاشیں پڑی ہو تو میرا کیا بگاڑنے والی ہے. اور گئے, تاریخ میں لکھا ہے کہ خالد بن ولید گھوڑے پر سوار ہو کر نکل گئے. وہاں پتا چلا کہ کون آ رہا ہے, کہا محمد کا غلام آ رہا ہے اور خالد بن ولید آ رہا ہے. سارا مجمع بچھڑ گیا اور خالد بن ولید کے پہنچنے سے پہلے میدان خالی ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ, یہ مرد مومن کی شان ہوتی. آج ہمارا نعرہ بھی فتنہ ہے, معاف کیجئے, نعرہ کا لے گھر میں داخل ہو کے دروازہ بند کر نعرہ تکبیر, گھر میں داخل ہو کے نعرہ لگاتا ہے. یہ تیرے دل میں, اس کے علامہ اقبال نے کہا تھا, اس وقت کا تیرا نعرہ تکبیر بھی فتنہ ہے. میرے دوستو, دل میں سے خوف نکالو, ڈر نکالو. ایمان اور دنیا والوں کا ڈر یہ دل میں کبھی جمع نہیں ہو سکتا. آج مسلمان بالکل ڈر گیا, خوف, ایک نا امیدی کا شکار ہو گیا. آپ کو ڈرنا نہیں ہے, آپ کو نا امید نہیں ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے, وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ نے کہا حکومت تمہاری, سلطنت تمہاری, بادشاہت تمہاری, لیکن شرط لگائے ایمان مضبوط کرو تو سب کچھ دوں گا. ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے وعدہ کیا ہے میں مسلمانوں کی مدد کر کے رہوں گا, لیکن سب الٹا نظر آ رہا ہے. بھائی کیوں, آج کعبۃ اللہ میں دعائیں ہو رہی, مسجدوں میں دعائیں, اجتماعات میں دعائیں, مدرسوں میں دعائیں, خانقاہوں میں دعائیں, لیکن کوئی دعا کا اثر بھی نظر نہیں آ رہا ہے. کیوں نہیں نظر آ رہا ہے؟ کہ ہم نے ہمارے ایمان کا سودا کر لیا ہے, ہم نے ہمارا ایمان کمزور کر لیا ہے. ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میدان بدر میں جو فرشتوں کو اتارا تھا, آپ کو بتایا نا, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑانے لگے, موٹے موٹے آنسو ٹپکانے لگے, اپنا ماتھا زمین پر ٹیکا اور کہا کہ اللہ, اللہم ان تہلک ہذہ الصحابہ, اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, میرے صحابہ کے پاس پاؤں میں چپل نہیں ہے, کپڑے لپیٹ کر آئے, پہننے کے کپڑے نہیں, ہاتھ میں کچھ نہیں. فرمایا درختوں کی ٹہنیاں لے کر کھڑے ہیں. قرآن خود کہتا ہے وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ, بے سر و سامان تھے, لیکن آسمان سے جب ہزاروں فرشتوں کا لشکر اترا, کب اترا؟ کہ میرے آقا نے اللہ سے گڑ گڑا کر کہا اللہم ان تہلک ہذہ الصحابہ, اللہ اگر میری یہ چھوٹی سی جماعت آج ہلاک ہو گئی, لا تعبد فی الارض الى یوم القیامہ, قیامت تک تیرا نام لینے والا اس سرزمین پر کوئی باقی نہ رہے گا. جب اللہ کے رسول کی دعا نکلی تو آسمان سے فرشتوں کا لشکر آ گیا. جیسا لشکر کو دیکھا تو بھگدوڑ مچ گئی. میرے دوستو, مجھے واقعہ سنانا مقصود نہیں بلکہ یہ سنانا مقصود ہے, ان فرشتوں کو اللہ نے اس وقت میں کہا تھا خبردار, آج کے بعد قیامت تک تم آسمان پر نہیں آؤ گے, جہاں بھی امت محمدیہ پریشان حال ہوگی ان کی مدد کے لیے تمہیں پہنچنا ہے. لیکن کوئی فرشتہ نظر نہیں آتا ہے. وجہ, ہم نے ہمارے ایمان کا سودا کر لیا. شراب ہمارے لیے حلال, جگار ہمارے لیے حلال, سینما ہمارے لیے حلال, فلموں کے اڈے ہمارے لیے حلال, کلب ہمارے لیے حلال, سب کچھ ہمارے لیے حلال ہو گیا. پھر کہتے ہیں کہ اللہ میں نے کیا کیا, آسمان سے ابھی اترا ہوا ہے, جبرائیل بن کے اترا ہے, تو نے کیا کیا ہے؟ جی میرے دوستو, جب معاشرے میں بگاڑ آئے گا, ہماری زندگی میں بگاڑ آئے گا, دیکھ رہے ہیں نا آپ کیا حال ہے امت مسلمہ کا, کن پریشانیوں سے امت مسلمہ گزر رہی ہے, لیکن اللہ کی مدد کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. آج تم نے کشمیر کا حال دیکھا ہے, ہمارے ماں بہنوں کی عزتوں کو کھلے عام لوٹا گیا, اور انہوں نے, ان درندوں نے لوٹا ہے جو سپاہی بن کر گھوم رہے ہیں, جو حفاظت کا دعویٰ لے کر گھوم رہے ہیں, ان درندوں نے ہماری ماں بہنوں کی عزتوں کو لوٹا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے نا, اس ماں کی آواز نکل رہی ہے, اس ماں کی سسکیاں نکل رہی ہے, جس ماں کی گود سے معصوم بچوں کو چھینا ہوگا, دودھ پیتے بچوں کو چھینا ہوگا, اس ماں کا دل کیا کہتا ہوگا, وہ باہر نکل کر چیخ رہے اللہ تو کہاں ہے. اللہ تو ہر جگہ موجود ہے, لیکن اما کر اللہ تو کہاں چلا گیا, اللہ تو موجود ہے. میرے نوجوان کی زبان کاٹی جا رہی ہے, میرے نوجوانوں کی آنکھیں نکالی جا رہی, صرف اللہ کی کوئی مدد نظر نہیں آ رہی. اللہ کی مدد لینے کے لیے ایک ہی چیز ہے, ہم اللہ کے قریب ہو جائے، اپنے ایمان کو درست کر لے، پھر دیکھیں اللہ کی مدد کیسی آتی ہے، تمہارے ہاتھ اٹھیں گے اس سے پہلے آسمان سے اللہ کی مدد آئے۔ میرے دوستو، مجارت کرنا تو بہت کچھ تھا، لیکن بیان شروع ہوا ہی تقریباً 10:30 بجے، جو ہم وہ ایک آدمی کہا کرتا تھا نا کہ جب پرمیشن ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے جب ہمارا بیان شروع ہوتا ہے، تو بہرحال ٹھیک ہے میرے دوستو، یہ پروگرام جو چل رہے ہیں، اللہ پاک محنت کرنے والوں کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں جتنے بھی لوگ صحیح اور کوششیں کر رہے ہیں ان کے کوششوں کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اگر اتنے پروگرام میں ہمارے زندگی میں اللہ کے رسول کی سنتیں آ جائے تو یہ پروگرام ہمارا کامیاب ہے، ہمارے دلوں سے خوف اور ڈر اور دہشت نکل جائے تو ہمارا پروگرام کامیاب ہے، ہم اسلام پر ایمان پر آ جائے تو ہمارا پروگرام کافی ہے، ہم آقا کی سنتوں پر آ جائے تو ہمارا پروگرام کامیاب رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے پروگرام جتنے ہو چکے ہیں، آئندہ ہونے والے ہیں، اللہ سب کو بے انتہا قبول فرمائے، اور ہر آنے والے برے حالات سے اللہ پاک ہم سب کی مکمل حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور ان کی سنت کے اوپر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب من فتنة المسيح الدجال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الفاسقين فانصرنا على القوم المنافقين اے الہ العالمین، ہم تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، جو گناہ جان بوجھ کر نہ جانے کے اسے بھی معاف فرما۔ اے اللہ، جو گناہ رات کے اندھیرے یا دن کے اجالے میں کیے اسے بھی معاف فرما۔ اے اللہ، ہم بڑے گناہگار ہیں، بڑے سیاہ کار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے قصوروار ہیں، اللہ ہم تیرے دربار کے اقراری مجرم ہیں۔ اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ اے اللہ، حالات کو درست فرما۔ اے اللہ، جہاں جہاں مسلمان اور امت مسلمہ پریشان حال ہے، مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے ملائے کریم، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، مسجد اقصیٰ کو آزاد فرما، جو ظالم کھل کر ظلم کر رہے ہیں۔ اے مولائے کریم، ایک ایک ظالم کو چن چن کر اپنے عذاب میں مبتلا فرما۔ اے اللہ، اس وقت اگر تو نے ہماری مدد نہ فرمائی، یہ ظالم ہمیں تانا دیں گے کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ، مدد کا وقت ہے، ہماری مائیں بہنیں چیخ چیخ کر تجھے پکار رہی ہیں۔ اے اللہ، تو کہاں ہے؟ مولا، ہم جانتے تو ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اے مولائے کریم، ہم سب کی اور امت مسلمہ کی مدد فرما۔ اے اللہ، جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو ختم فرما۔ اے اللہ، مسجد اقصیٰ کو آزاد فرما۔ اے ملائے کریم، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی، خانقاہوں کی، اسلامی نشانیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی، جوانوں کی، بوڑھوں کی حفاظت فرما، ہمارے ماں بہنوں کی حفاظت فرما۔ اے ملائے کریم، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، جو ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ان چوروں سے ہماری حفاظت فرما، ان ڈاکہ ڈالنے والے ظالموں سے ہماری حفاظت فرما، اسلام کی حفاظت فرما، قرآن کی حفاظت فرما، ہر آنے والے برے حالات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے ملائے کریم، جب تک اس دنیا میں رہے ایمان والی زندگی عطا فرما، موت کے وقت میں کلمے کی دولت سے مالا مال فرما، قرآن سے محبت عطا فرما، مسجدوں سے محبت عطا فرما، نمازوں کی لذت نصیب فرما، قرآن کی تلاوت کی لذت نصیب فرما، ہر شر ہر فتنے سے ہماری اور امت کی مکمل حفاظت فرما۔ اے مولائے کریم، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ اے مولائے کریم، جتنے ہاسپٹل میں ہیں یا جتنے بیمار ہیں، سب کو شفا عطا فرما، ہر آنے والے مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ جو مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی مغفرت کا فیصلہ فرما۔ جن کے والدین حیات ہیں، ان کی خدمت کا جذبہ نصیب فرما۔ ان کے نافرمانی سے ہماری حفاظت حفاظت فرما، جس کے اولاد نافرمان ہیں اس کو فرما بردار بنا، جن کی بیویاں نافرمان ہیں انہیں فرما بردار بنا، جن کے شوہر نافرمان ہیں انہیں فرما بردار بنا، ہم سب کو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، سچا عشق نصیب فرما، سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو پروگرام چل رہے ہیں بے انتہا کامیابی نصیب فرما۔ اے مولا کریم جو لوگ اس میں تعاون کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، مولا سب کی محنتوں کو بے انتہا قبول فرما، اس کے اچھے اثرات مرتب فرما۔ اے مولا کریم ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے رفیل میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا